Brandstofhandel Koper voor al uw dieselolie, zowel voor landbouw als auto. Ook brandstof voor de visserij. Bovendien kan Koper u voorzien van huisbrandolie, tevens tankstation en bovengarage. En nu ook verkoop van nieuwe en tweedehands auto's. Redelijke prijzen en een goede service. Koper, Twijver 24 in Venhuizen. Ons telefoonnummer 022 84 1414.